بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Katika juma lililopita ni darasa ya risala tathir al-i'tiqad an adran al-ilhad lil-imam as-sanani rahimahullah ta'ala. Tulikuwa tuko katika fasal limadha lam yanfa' al-mushrik iqraruhu billah. Kwa nini mushrik pamoja na kuwa amkiri Allah subhanahu wa ta'ala na kukubali kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini haikumfaa yeye amali yake, wala haikumtosheleza yeye kule kumkubali Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yupo na ndiyo muumbaji wake na ndiyo anayempa riziki. Tukataja maneno ya Imam Sanani rahmatullahi alayhi katika kueleza ni kwa nini, na biidhnillahi ta'ala tutajaribu leo kumalizia maelezo ya Imam Sanani rahmatullahi ta'ala alayhi katika fasli hii. Qala rahimahullah: بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. بل الله سبحانه وتعالى أميت كتندو شكميت امتوت عبد الحارث كون الشركي. Kisha akistadili na aya ya surat al-A'raf, kisha akasema al-Imam as-Sanani rahmatullahi alayhi: fa innahu akhraja al-Imam Ahmad wa Tirmidhi min hadithi Samurata anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala: lamma hamalat Hawwa'u وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش. وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث. طيب، كيسا كتاج الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه كيلي شوفو كيلي وانا الإمام أحمد الترمذي كتوكا وصحابة سمرة سيما متومة صلى الله عليه وسلم سيما: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد. alipobeba ujauzito حواء mama wa wanadamu wote, ilikuwa kila akijifungua yule mtoto akifa. Kama utakisikiza kisa paka mwisho usitoke ukendo kakieleza, ima ukae usikilize ama ukiwate hapa hapa. Mara nyingi manake mezungumza kitu mtu kasikiza nusu kisha akakimbia kaanza kutoa visa kule kuntolewa kisa cha ajabu. Sikiliza paka mwisho, ama nda zako ama usikieleze. Asema Hawa katika hii hadithi alikuwa kila akipata ujauzito ile mtoto hufa. Tafa biha Iblis. Iblis akaja. Wakala akamwambia, la yaishu laki waladun hatta tusammiyahu Abdul Harith. Hataishi mtoto katika watoto wako mpaka umwite kwa jina la Abdul Harith. Fasammathu faasha. Akamwita kwa jina hilo akaishi. Wakana dhalika min wahi shaitani wa amrihi. Na hiyo ilikuwa ni kwa wahi wa shaitani na amri ya shaitani. Faanzala Allahu al-ayat. Allah akateremsha hizi aya. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu shurakaa fima atahuma. Wasamma hadhihi at-tasmiyata shirkan. Allah akaita huku kuita jina hili la Abdul Harith ni shirk. Wakana Iblisu tasamma bil harithi. Na Iblis alikuwa akijiita Harith. Tayyib. قال الشيخ رسلان حفظه الله هذا الحديث الذي ذكره الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى واعتمده ولم يعقب عليه حديثه أليتاج الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه ناكي تجميع ولا هكو ينجيز من نياكي كتك كصحيشة أو كضعفيشة كي واجه فيدي فيدي. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وكذلك أخرجه الطبراني وهو حديث ضعيف. هي حديثي ضعيف رد من غير وجه نونوفيوني وميرجيشا كونجيا زيد يموجا. فيه عمر بن إبراهيم وهو ضعيف في روايته عن قتادة. كتك سند ya hii hadithi kuna huyu anaitwa Umar ibn Ibrahim, naye ni dhaif akipokea kutoka kwa Qatada. Wa aidan fihi riwayat al-Hasan an Samura radhiyallahu anhu wal-Hasan lam yasma' min Samura fa fihi inqita'. Na pia hii hadithi kuna riwaya iliyopokelewa kutoka kwa al-Hasan, amepokea kutoka kwa sahaba Samura radhiyallahu anhu, na Hasan hakusikia kutoka kwa Samura. Kwa hivyo kuna kukatika katika sanad ya hii hadithi. Ila ghairi dhalika min al-ilal allati dhakaraha al-ulama. Na kuna illa nyingine nyingi ambazo wamezitaja wanaovioni. Wa minhum Ibn Kathir ومنهم أيضا الألباني رحمه الله. وقد ذكر هذا الحديث في السلسلة الضعيفة وأشبعه بحثا رحمه الله تعالى. كتكون فيوني وليزم ممزا وضعيف واكي نعل زاكي الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه ameitaja hii hadithi katika silsila dhaifa, hadithi ya 342, na akaeneza bahthi yake katika hii hadithi kuonyesha udhaifu wa hii hadithi. Wajazam al-allama ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala bi anna al-murada bil ladhini ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma هم الذين أشركوا من أولاد آدم وحواء. ابن القيم رحمة الله عليه أككاتا كوا ولي وويلي وليمشركيش الله سبحانه وتعالى كتك ولمتوتو أليوابا الله سبحانه وتعالى ني كتك وتوتو أو كتك كزازي شا آدم نحواء عليهم السلام. ولم يعني بذلك آدم وزوجه ولا آية هيك قصدي آدم نمكيو حواء. قال أكسيما ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد. ولم تواسيتزام ما بوكيزي من جنيو يواتو ونوسيمك وآدم نحواء ولكوا كلا متوتو كزليو هايشي Faatahuma iblisu faqal, iblis akawajiria akasema, in ahbabtuma an yaisha lakuma waladun fasammiyahu Abdul Harith, ikiwa mwataka mtoto aishi katika watoto wenu basi mwiteni Abdul Harith. Fafaala, eti wakafanya hivyo. Asema Ibn Qayyim, fa inna Allah subhanahu ijtaba Adam wa hadahu falam yakun liyushrika bihi ba'da dhalika. Allah subhanahu wa ta'ala alimchagua Adam, na Allah subhanahu wa ta'ala alimuongoza Adam alayhi salatu wassalam, na haiwezekani kuwa Adam amshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. وقد ذهب هذا المذهب أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. نبي أم يفوات مذهب هايا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كتك تفسيرياك. وأطال الكلام في تعليل الروايات الواردة في أن المراد بقوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية، فرد أن المراد آدم وحواء، وهذا هو الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. الإمام ابن كثير أمرفوشا نابوشيني متاجوا بحث الإمام ابن كثير لو كما سيوكات تنجيسوما أكرفوشا كتك كثبتيشا كوهي آية أكرودي. Wale wanaosema kuwa hii aya ya kusudiwa Adam na Hawa, na hii ndiyo haki insha Allah. Kisha akasema hunalika qawlun akhar ya'tamiduhu ba'dhu ahli al-ilm au ba'dhu ahli al-ilm wa qad dhakarahu Ibn Jarir fi tafsirihi wa huwa ikhtiyaruhu. Kuna qawli nyingine wanaoitegemea wanaoviwoni ameitaja Ibn Jarir katika tafsiri yake, na ndio chaguo lake. Waqala, akasema, inna hadha ash-shirka inma kana fil ismi la fil ibada, shirki hii ni katika jina wala sio katika ibada, yani fi tasmiyati al-mawlud bi Abd al-Harith la fil ibadati, katika kumuita yule mtoto Abd al-Harith si katika ibada. Walakin hadha mardudun kama marra dhikru dhalika, lakini hii qaul imerudiwa kama tulivyotaja hapo nyuma. Wa qad raddahu ulamauna alayhim arrahmatu wa dha'afu hadha alhadith fa innahu lam yathbut. Wanaviona wameirudi hii hadithi na kuwa hadithi hii ni dha'ifu, wakaidhufisha na haikuthubutu. Qala al-Imam as-Sana'ani alayhi rahmatullah wal qissatu fi ad-durr al-manthur wa ghayrihi. Na kisa hiki kiko katika kitabu Ad-Durr Al-Manthur na vitabu vinginevyo. Qala rahimahullah wa qad naqala al-qissata min Ad-Durr Al-Manthur samma hadhihi at-tasmiyata ya'ni Abd al-Harith shirkan wa kana iblisu tasamma bil harithi kama alivyotaja Imam Sanaani rahmatullah ta'ala alayhi. ولم يصح شيء من هذا الذي ذكره كثير من المفسرين. نوالها كصيحه ككيسا أمبacho wengi katika wanaovioni wa tafsiri ukitaja. وليس المراد من هذا السياق آدم وحواء. Na hizi aya kama zinavyoshuka na mtiririko wake hakusudiwi Adam na Hawa. وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. ونوكسوديو هابا نوشركين كتك كزازي شا آدم عليه الصلاة والسلام أمبا وابو نمبك ليو وابو وينجي واكو واتو أمبا بنجين كيلا كي باتم توتو وبيتا يولم توتو كما نفسيما وكايندا كو وغانغا وكامبيو مويته كو جينا فلاني يكزاليو باسي يتايشي. Na watu wakafanya, na zamani walikuwa wakifanya wazee wakitueleza, na hili haliko mbali. Juzi juzi tu mmoja mzee mtu mzima anieleza kikisa, asema alikuwa kila akizaliwa mtoto wa kiume kwa mama mmoja yuwafariki, kila akizaliwa afariki. Sasa afanye nini? Asema akaambiwa akizaliwa jifanye kama wamuuza, kama mtumwa. Kisha ukishamuuza mnunue tena, kama ambaye si wako. Yaani umchanganye yule shetani. Sio? Alafu ataishi. Na naama kaishi. Basi ikawa nini? Ni itikadi kuwa kwa sababu hii ndio ameishi. Na wallahi wao watu wazima wa zamani wakiitakidi kuwa hii ni sawa kabisa. Na kwa sababu ya kumuuza sijui peni ngapi kisha mnunue ndio anaishi yule, yani shetani alichanganyikiwa akaona huyu si mtoto wake, anamnunua. Ni mtumwa anamnunua. Watu wakifanya mambo, watu wakiyafanya. Yani katika jahli ambayo wako nayo hawafahamu. Na utapata hadithi kama hizi ambazo ni dhaifu, athari yake mbaya, miongoni mwa athari mbaya ni kama hizi. Na ahlul bid'ah wapenda, wapenda hizi hadithi dhaifu, manake kwenye sahihi hakuna mambo yao. Yale mambo yao ya bid'ah hawezi kuyapata katika Qur'an wala sunna sahiha. Kwa hivyo kile cha kufanya ni kutafuta dhaifu, na kama hakuna pia aweza kutunga aswa. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, na kwa mtu ami asiyefahamu ataona kuwa ni kweli anazungumza hadithi si Kiarabu, basi ni hadithi hii. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtu akaitakidi na akafuata kwa jahal aliyokuwa nao na kutofahamu. Almuhim, hiki kisa hakikuthubutu isipokuwa aya ya kusudia washirikina katika kizazi cha Adam ambao wapo na mpaka leo waishi wengi sana katika watu ambao humshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakulu huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Na kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala kuanza na faminkum mu'min wa minkum kafir? Wanaovioni wa tafsiri wasema kwa sababu ya wingi wa kufaru, makafiri ni wengi sana kuliko waumini. Allah akaanza faminkum kafirun wa minkum mu'min, sababu idadi yao imepita waumini. Sunnatullahi subhanahu wa ta'ala fi khalqihi. Qala wa lihadha qala Allah ta'ala fata'ala Allah amma yushrikun. Allah ametakasika kutokamana na vile wanavyomshirikisha navyo. Wa ma'ada Allah an yushrika Adam alayhi salam billah shay'an ba'da an dhakara Allah annahu taba alayhi wajtaba. Ma'ada Allah, haiwezekani Adam kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote kile baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kuwa amemsamehe madhambi yake au kosa lake alilofanya na akamchagua. والقصة المذكورة مكذوبة وباطلة من وجوه. نهابا الشيخ رسلان حفظه الله تعالى أتتاجا نجيا مبالي مبالي كونيشا كوا هكي كيسا نشوونغ ولا هكي كثبوت. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث الشفاعة العظمى الذي أخرجه البخاري في مواضع منها وأخرجه مسلم أن الناس يذهبون في الموقف إلى آدم عليه السلام ليشفع لهم عند ربه حتى يريحهم من مكانهم. نجي يا كوانزا كتك كونيشا وونغ ويككيسا هو متوم صلى الله عليه وسلم alipotaja katika hadithi ya ash-shafa'atu al-'udhma, ile shafa'a atakayowaombea Mtume sallallahu alayhi wasallam watu siku ya kiyama ili wapumzishwe kutokamana na kisimamo kirefu cha siku ya kiyama. Watu watasimama miaka 1050 siku ya kiyama watakapofufuliwa. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, watu watasimama kwa miaka 1050 waongojewa kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hali itakuwa ni nzito siku hiyo. Watu watamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho kama atakavyokuja katika hadithi. ndio yeye atakayeombea shafaa, Allah apitishe hukumu yake. Lakini katika yale aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa watu wa mauqif watakwenda kwa Adam, anna an-nasa yadhhabuna fil mauqif ila Adam alayhi salam liyashfa'a lahum 'inda rabbih hatta yurihahum min makanihim. Adam awaombe shafa'a ili Allah apitishe hukumu yake, wapate kupumzika kutokana na kisimamo kirefu kama kile. Qala fayaqulu, Adam atasema, lastu hunakum, yani mimi si katika wale ambao waweza leo kuwaombea nyinyi shafa'a. Qala wa yadhkuru khati'atahu allati asaba, kisha akataja kosa lake ambalo alilifanya. Aklahu min ash-shajarati wa qad nuhiya anha, kosa atakalolitaja ni kula katika ule mti ambao amekatazwa kula. Leo kiwauliza wengi katika Waislamu kuhusu kisa hiki, utawakuta waambia alikatazwa kula tufaha kalila, kumtajwa tufaha hapa, ama machungwa ama maembe, hakukutajwa tunda lolote, intajwa shajara. Na mtu asijikalifishe kusema ule mti ulikuwa mti wa nini, mti almuhimu ni mti amekatazwa asili akala katika ule mti. Ilikuwa ntunda gani? Allahu a'lam. Halikutajwa, na lingelikuwa na maana na umuhimu kutajwa, Allah angelitaja. Lakini kwa kuwa hakuna umuhimu ndani, wewe jua kuwa alikula katika mti ule. Na wengine katika wenda wazimu humu mitaani usema ni mti wa marungi. Wengine wenda wazimu, kili zao si mzima. Yani kila mtu ataja vituko vyake. Almuhimu amekatazwa kula katika ule mti, mina shajara, basi umetajwa mti, ni majani ni matunda Allahu a'lam, lakini amekatazwa kula katika ule mti akala. Na hilo ndilo kosa ambalo Adam atalitaja kuomba udhuru wa kutoomba nini, shafa'a. Falau kana qad waqa'a minhu hashahu ma fi tilka alqissati almakdhubati lahtajja bihi Adam akthara mimma yahtajju biaklihi min ashajara. Lau kama angelikuwa Adam alayhi salam wa hashahu kuwa eti amefanya ile shirki iliyotajwa katika hiki kisa, basi ingelikuwa yeye aseme kuwa mimi wajua nilifanya shirki, maanake nikosa kubwa zaidi kuliko hata kula katika ule mti. Si mafahamu, afadhali kula kwenye ule mti aliyokula Adam kuliko kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ile ni maasi ambayo ni duna shirku wal kufru. Lakini hapa ni shirk. Angesema Adam, mimi nilifanya shirki nikatubia, kwa hivyo leo naogopa kwenda kuomba shafaa, angesema hivyo. Lakini hakutaja ile kosa kumaanisha halipo kamwe kosa kama hivi. Alwajhu thani annahu laysa fi dhalika khabarun sahihun 'anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa hadha almadhkuru fi alqissati min alakhbar allati la tutalaqa illa bilwahy. Hakuna hadithi sahih iliyopokelewa katika habari hizi. Na hiki kisa kilichotajwa, habari hizi zilizotajwa, haiwezekani isipokuwa kupitia kwa wahi. Waqad qala ibn Hazm fi hadhihi alqissa, ibn Hazm rahmatullahi alayhi Abu Muhammad al-Andalusi asema katika kisa hiki, innaha riwayatu khurafatin makdhubatun mawdu'a, ni riwaya ya kikhurafi na ni uongo na ni hadithi iliyotungwa, wala hakuisema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mara nyingi watu huangukia katika visa kama hivi leo kwa sababu ya kupenda visa vingi. Watu wapenda kutoa visa, na mashallah watu wetu pia wapenda vile visa. Darasa kama hizi usipotoa visa huwa watu hawapendi, waoboeka, wasema sio. Ukisoma pale ni qala Allah wa qala rasuluhu tu, hakuna kisa hata kimoja bana. Unaona? Sawa sawa. Mwataka kisa kile, siku moja Musa alimuomba Allah funguo za riziki. Akaambia weka hapa alafu nitakupa, usifanye kitu. Sio akaona jibaba lazini na nani na maiti sijui. Halafu jamaa wakaja akamwambia Musa, sema mimi naongojea funguo, nikipewa yule mwanzo hali riski. Akaambiwa sasa sisi malaika tumkuona wewe ufai, wewe upewe zile funguo. Hii watu wazima hii. Ati Uthman Maalim sijui nani yule mwehu atoa visa kama hivi. Halafu watu wankaa wasikiliza, askia raha, toa kisa yule. Nyi muona maskani, wataja mtume wa Allah, wamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitu ambavyo haviingia kilini. Kisha watu wakata ile clip, akata pale pale pazuri sana mpapenda, ili yacheke. Kisha iwatuma ile video kila mahali. Hajui yamezungumzwa maneno ya kijinga sana. Lakini nas la, yuhibbun hadha, yuhibbun. Na hawa watu wa visa visa ndiyo mashuhuri ama maarufu, sijui mtawaita vipi, manake nasikia kuna tofauti ya mashuhuri na maarufu, vile itakavyokuwa. Lakini mimi naona bora tuseme mashuhuri, sababu maarufu ni yule anayejulikana kwa khairi, al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Hawa mashuhuri, sababu watu wapenda visa ndio waangukia katika mambo kama haya. Wengi katika kusas la yubalun baina hatib layl yajma الضعيف والموضوع المهم مشي. كنا وجينغا wengi watakao wasikilize watumbuize wasikie raha kabisa. Alafu vile visa vitakato kisha watu watumiwe, ushasikia hiki kisa na kisa cha uongo kabisa. الله المستعان. الوجه الثالث انه لو كانت هذه القصه في ادم وحواء لكان حالها إما أن يتوب من الشرك أو يموت عليه. Ikiwa hiki kisa kimethubutu kweli kwa Adam na Hawa, ni moja katika mawili, ima watubie kutokana na hii shirki kabla hawajafa, au wafe na hii shirki. Fa in qulna mata alayhi, tukisema wamekufa na hii shirki, kana dhalika a'zam min qawli ba'd az-zanadiqa, itakuwa kauli hii ni kubwa na ovu zaidi kuliko kauli ya baadhi zanadiq aliposema, idha ma dhakarna adaman wa fi'alahu wa tazwijahu bintayhi bibnayhi bil khana, alimna bi anna al khalqa min naslin fajirin wa anna jami'a an nas min unsur al zina wa a'udhu billah. Huyu zindiq asema au ataja kisa kuwa Adam na Hawa walikuwa watoto wao wakizaliwa wawaozesha, sio wale wanaozaliwa mume na mke, huyu waoana na wale watakaozaliwa baada yao mume na mke, kama ilivyo kisa katika surati al-Maida, watlu alayhim naba ibni adama bilhaq idh qarraba qurbanan, kama wanavyotaja watu wa tafsiri, sababu ilikuwa hakuna watu wale wanaozaliwa. Asema walikuwa wakioana ndugu. Kwani wewe sasa ukimwoa mwenzako nyinyi si watoto wa Adam yote? Sasa asema asli ya binadamu wote ni watoto wa uzinifu. Anasema hivyo Zindiq. Kwa hivyo wanadamu wote ni watoto wa zina. Maneno machafu sana yazungumza. Lakini Sheikh Raslan anasema afadhali huyu Zindiq akisema haya maneno, kwa sababu amenasibisha dhambi ya nini? Ya zina, kuliko mtu anayewanasibisha kwa dhambi ya nini? Ya shirk. Ndiyo maneno yake ya kusudia hivyo. Faman jawaza mauta ahadin min al-anbiya'i ala shirki faqad a'zama al-firya. Yoyote ambaye atajuzisha kuwa kuna mtume katika mitume aliyekufa na shirki, basi huyo amezua uongo mkubwa sana. Kwa sababu Adam alikuwa ni nabii, nabiyun mukallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa in kana taba min ash-shirki, na ikiwa wametubia na ile shirki, fala yaliqu bihikmati llahi wa adlihi wa rahmatihi an yadhkura khata'ahuma wa la yadhkura tawbatahuma minhu. Haiingiani na hikma za Allah subhanahu wa ta'ala na uadilifu wake na rehma zake kuwa ataje kosa kisha asitaje kuwa wametubia ikiwa wamefanya. Fayamtani'u ghayata limtina'i an yadhkura Allahu alkhati'ata min Adama wa Hawa wa qad taba walam yadhkur taubatahuma. Hili jambo haliwezekani kabisa kuwa Allah ataje kosa la Adam na Hawa ambalo wametubia kisha zitaje tauba yao ikiwa walifanya. Wallahu ta'ala idha dhakara khati'ata ba'dhi anbiya'ihi wa rusulihi dhakara taubatahum minha. Na Allah subhanahu wa ta'ala akitaja kosa katika makosa pengine mtume wake amelifanya, yoyote katika mitume wake, hutaja tauba pale pale, kama fi qissati Adam nafsihi hina akala min ash-shajarati wa zawjuhu wa taba ba'da dhalika, kama katika kisa cha Adam alivyokula katika ule mti, Allah subhanahu wa ta'ala alitaja tauba yao. Qala rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Hapa Adam na Hawa wakaomba maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe. Alwajhu ar-rabi anna al-anbiya'a ma'sumuna min ash-shirki biittifaq al-ulama, wanawavioni wote wamekwenda kwa kauli ya kuwa mitume wamehifadhika kutokamana na kufanya dhambi ya shirki, hawawezi kufanya shirki. الوجه الخامس أن في القصة أن الشيطان جاء إليهما فقال سكيليزا كتكيكي كيسا شيطان يلكوجي كوان بيه في أنا صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة نميم يللي وتوابي بيبوني ها. وهذا لا يقوله من يريد الإغواء نيولي أن يتككو دانغانيا وهسمي في ويوكي مانبيا ميمين يللي كتوابي بيبوني نيتكو سكيزا بداب siwe ndio mtoto wa peponi alafu tukusikize tena. Katika hii hadithi kuna haya maneno, mimi ndiye yule mwenzenu yule kule juu kule ndio watu wapi peponi. Wa inna ma yati bi shay'in yuqarribu qabula qawlihi, ingelikuwa imethubutu basi ingelikuwa Iblis amesema maneno ambayo yawavutia katika kuwadanganya, kama alivyofanya walivyokuwa peponi kweli. Akasema hal adullukum ala shajarati al-khuldi wa mulkin la yabla, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin. Awaambia Allah hakuwakataza kula hapa isipokuwa mkila mtageuka malaika wawili ama mtaishi milele. Muona vile alivyokuwa kiwadanganya. Wa qasamahuma inni lakuma la min an-nasihin, kisha yuapa wallahi mimi naambia ukweli msikilizeni mimi. Fadallahuma bighurur, na Adam alikuwa hajawahi kusikia mtu akiapa kwa uongo, kiona mkweli ale maneno alizungumza. Nani qadar Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ashaipitisha. Ama katika hiki kisa eti huyu shetani Iblis yuaje yuambia mimi ndio yule niliwatoa wapi peponi na hapa pia atakututoa, haikutosha kule untutoa pia hapa atakututoa? Si angemwambia hivyo? Fa idha qala ana sahibukum alladhi akhrajtukuma min aljanna fasaya'lamani 'ilma alyaqin annahu aduwwun lahumā, ikiwa aliwaambia hivyo watafahamu kuwa huyu ni adui yetu. Fala yaqbalani minhu sarfan wala 'adla, hawezi kukubali chochote kutoka kwake. Alwajhu sadis, hii ni katika kueleza uongo ikikisa. Kwa namna hii ndio wanaovioni huwa wakuachua zile hadithi za uongo uongo. Sa ingine hadithi ukisikia tumwele za simama wajua wazi haa hii si ya kweli, ni ya uongo kwa kuisikiliza tu. Na ulamaa ulhadithi wako hivyo, katika kuifahamu hii hadithi ni maudhuu ile harufu yake tu washaisikia. Ukisema tu ile hadithi akwambia siijui lakini si ya kweli. Kwa nini? Kwa sababu ya kadha na kadha na kadha na kadha, kabla ya kuingia katika sanad, pengine labda yapinga aya ama yapinga hadithi ambayo ni sahihi iko wazi, ama kile kisa kimeketi kikhurafi khurafi hakiingia kidini. Kwa namna hii ndio wanaoviona wanavyodhoofisha na kutaja hadithi ambazo zikuthubutu. Alwajhu sadis أن في قوله في هذه القصة لأجعلن له قرني إيل وهو ذكر الوعول. إبليس katika hiki kisa kama kilivyopokelewa eti aliwaambia ikiwa hammuiti kwa jina hilo mtamfanya azaliwa na pembe ya mbuzi. Huyo mtoto atazaliwa akiwa na nini? Na pembe. Mshasikia kisa cha mfalme ana pembe? Mshasikia hicho kisa zamani tukisoma skuli? Eti mfalme ana pembe, mtu ana pembe kichwani. Kimefanana na hiki kuwa Iblis awaambia kuwa ikiwa hamtamuita kwa jina langu basi atazaliwa, mimi nitamfanya azaliwe na nini? Ana pembe. الشيخ رسلان نسمى إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبية إكوا آدم نحوا وتمصدقيش كوا إبليس يواويزا كم فاني ولمتوتو أزالي ونبيمب إتكوا مفاني الشرك كتك ربوبية كسابوا أنه ألينا وزوه الناني الله سبحانه وتعالى بكياك فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الله أن ينوم وصوركم فأحسن صوركم الله أن يتنجيز نمنا نبكوا ولمتوتو لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله فسبقونا من يوزوه لسبقوا الله أو لا يصدق أو بنجين هواكم صدقيشا إكيوا نيز خبار فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقي ويبو إكيوا هواكم صدقيشا وزكاني كمتي وكيوا كوا هوازي كفانيا ليلة اللولتاجة نعبا ديو نكمبوشا wengi katika watu huo waitakidi kuwa kuna wachawi waweza kugeuza watu wakawafanya punda, kuna watu waweza kugeuza kakufanya sungura, na wafanya hivyo vitisho hivyo. Kuna mganga mmoja pale bondeni, simjui jina lake, lakini kuna mzee mmoja alikuwa yuateta na mtoto wake, akamwambia wewe babako mganga, wewe babako mchawi. Yule mtoto akasema ngoja nimwambie babangu. Kamuita babake akamwambia bana yule anaambia wewe mganga, wewe mchawi. Yule baba akaja pale. Kuna kinyozi pale. Sehemu zile zina maduka mingi pale bondeni pale, Masjid Nur nyuma. Yule mzee anketi kwa kinyozi pale. Yule mganga akuja amwambia wataka nikugeuze sungura wewe. Yule mzee sema wallahi sikusema, sikusema wewe mchawi. Kwa Rabbi sitaki kumtaja jina, lakini namjua swali mzee paka leo kwa haya. Anambia wallahi sikukuita mchawi, mrongo mtoto wako huyo. Sema mtoto wako mrongo. Kwa nini aogopa tagiozo nani sungura? Akhi kadhib kadhib, mwambie nigeuze paka, acha sungura iwaliwa, nifanye paka. Wewe hujesikia majawabu ya hadhari mkule Hadhramoto kiwajibu wale wajifanye mshawidhin? Mmoja amwambia mmoja maskina na mbuzi wake, amwambia nipe au nitamgeuza mbwa. Amwambia badala ya kumgeuza mbwa si uwafanye wawili, utukwe wewe mmoja mimi nitukwe mmoja. Ya nini umgeuze mbwa? Mimi nitakosa wewe utakosa. Wewe una uwezo, wafanye wawili. Kisha tukua mmoja, tukwe mmoja. Mbona mganga hasidi wewe? Yaani ugeuze mbwa huyu mbuzi kisha mimi nikose na wewe ukose. Ya nini? Wafanye wawili. Mmoja tukua wewe, mmoja nipe mimi. Uongo, hakuna anayeweza kubadilisha kiumbe Allah ambaye amechagua kuwa panya atakuwa panya, sungura nsungura, paka mpaka. Paka hageuki sungura, wala sungura hageuki panya, wala binadamu hageuki punda. Haiwezekani. Sijui mnanifahamu eh? Kwa hivyo watu wasidanganyane kwa eti wana uwezo wa kufanya hivyo. Na ukiamini kuwa yuwaweza, umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika nini? Ar-rububiyya. Ndio yokusudia hapa الشيخ رسلان. طيب الوجه السابع كماليزيا قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع. ولو كان آدم وحواء قال عما يشركان هبه ميكوجا عما يشركون ووينجي انجلق واني وويلي آدم نحواء انجسيما عما يشركان يكاجنا التثنية ألف التثنية. فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها. هذه نجية زوتة لزوزتاجة فني دليل يوازك وهيكي كيسة نيشة باطلة كتوكا كتك مسنجواك سكيسة كويلي. وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال. هاي جوزك التكيدي kwa Adam na Hawa wameangukia katika shirki kwa namna yoyote ile. Wal anbiya'u munazzahuna 'anil shirki mubarra'una minhu biittifaqi ahli al-'ilm. Na mitume wametakaswa na kuhifadhiwa kutokana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ittifaqi wa nawawiyoni. Wa 'ala hadha fatafsiru al-aya أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا فإن منهم المشرك ومنهم الموحد. كيف هي آية تفسيرياك يرجع kwa watoto wa Adam waliofanya shirki ya kikweli, kwani katika watoto wake wapo ambao ni washirikina na wapo ambao ni watu wa tauhid, kama ilivyo leo kuna wanadamu ni washirikina na wengine ni watu wa tauhid. Wasahihu fi maana al-aya kama marra ma qalahu al-Hasan rahimahullah min anna al-murada bil-ayati ghayru Adam wa Hawa. Tafsir hapa sahih ni tafsir al-Hasan rahimahullah ta'ala, kuwa wanaokusudiwa hapa sio Adam na Hawa, wa anna al-murada biha al-mushrikuna min bani Adam, wanaokusudiwa hapa ni washirikina katika wanadamu. Waqad qala ibn Kathir rahimahullah amma nahnu فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا اسما سيسي تكون ketika مذهب الحسن البصري ketika هي ايه تفسير yake وانه ليس المراد من هذا السياق ادم وحواء نكون متدريك واذي ايه هيكسدي ادم وحواء وانما المراد من ذلك المشركون من ذريته ونقصدي انقصديو هapa ni washirikina katika kizazi cha Adam alayhi salatu wassalam. Kisha akasema raja fi hadhihi alwujuh alqawl almufid lishaykh ibn Uthaymeen rahimahullah. Ama neno mfanano ibn Uthaymeen, ibn Uthaymeen mara nyingi ndio ana tafsil kama hizi, yani hii faida minuku alshaykh Raslan kutoka kwa alshaykh ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Nafikiri tukitoshika na hapo tutakuwa tumefaidika inshallah. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.